niespodziewanych dźwięków, że myślę, że każdy, kto interesuje się muzyką elektroniczną, powinien przynajmniej raz posłuchać tych nagrań. Oczywiście nie chcę tej nocy prezentować wszystkich płyt, bo wybierałem kilka utworów. I tak przed nami teraz kompozycja zatytułowana Fight, ale to nie jest ten utwór, który brzmiał kilkadziesiąt minut temu, mimo tego samego tytułu, ale jednak opublikowanego nie pod nazwiskiem Nicolasa Jarra, a właśnie pod szyldem AAL. Fight! Pierwsza 8. Trójka. Program trzeci. A w nim muzyka Nicolasa Jarra, opublikowana pod szyldem Against All Logic. To są utwory pochodzące z najnowszej, najmłodszej kompilacji, czyli zbioru utworów stworzonych na przestrzeni 2017 i 2019 roku. Penny i You. Nicolas Jarra jako Against All Logic. You Forever, a wcześniej Penny. Tymi dwoma nagraniami kończę dziś wątek dotyczący kompilacji Against All Logic. Podsumowując, może jeszcze powiem, że część głosów, część wokali, które Państwo usłyszeli, pochodzą od Beyoncé. Zresztą wokal jest taki dosyć charakterystyczny dla twórczości Nicolasa. Bawi się nim w sposób różnoraki, zwalnia, przyspiesza, chowa go, wyciąga na pierwszy plan. Czasem jest tak mocny na tej płycie, że aż niemal uderza słuchacza. Against All Logic 2017-2019. Do tej kompilacji z pewnością jeszcze będę wracał. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim mały eksperyment, również za sprawą pewnej nowości. Nowości stworzonej we współpracy dwóch jakże ważnych muzyków. A z jednej strony twórca nowej koncepcji w jazzie, Bugge Wesseltoft, a z drugiej Henryk Schwarz. W marcu tego roku ukazała się mała płyta, mówię mała, bo zawierająca dwa nagrania, ale fizycznie duża, bo 12-calowa, na której Bugge Wesseltoft i Henryk Schwarz połączyli siły i grając na dwóch fortepianach, w pewnym momencie dołączyli do nich elektronikę Schwarza. I chciałbym, żebyśmy zrobili taki malutki eksperymencik, bowiem chcę przedstawić Państwu oba nagrania tej winylowej płyty. Pierwsze będzie nagraniem, które nie zawiera elektroniki, z kolei drugie to samo już w połączeniu z syntetycznym dźwiękiem Henryka Schwarza. Całość zatytułowano In Spite of Everything. Thank you. z 12-calowej płyty winylowej, troszkę przypominającej bootleg, bowiem na środku biały labelek, white label. In Spite of Everything, czyli Henryk Schwarz i Buga Wesseltoft, tu tylko i wyłącznie na dwóch fortepianach. No dobrze, to podłączmy teraz tę muzykę do prądu i wzmocnijmy ją elektroniką. zawsze z wypiekami na twarzy wyczekuję nowej muzyki obu panów, Henryka Schwarza i Buga Wesseltofta. Ta współpraca trwa co najmniej od 2010 roku, kiedy to weszli do studia i nagrali świetnie przyjętą płytę zatytułowaną Duo. Płytę, która ukazała się na winylu w wytwórni Jazzland Recordings. Później w 2014 pojawiła się płyta Trialog, czyli Wesseltoft, Schwarz i Berglund. No i niedawno taka dziwna w sumie sprawa w postaci wybrzmiałego przed chwilą nagrania. Mówię dziwna, bo winyl przypomina bootleg. Buga Wesseltoft i Henryk Schwarz. Neoklasyczna nuta z domieszką elektroniki. Ale jak Państwo doskonale wiedzą, Wesseltoft od wielu lat współpracuje z przeróżnymi elektronikami, z ludźmi często grającymi przede wszystkim w klubach. Łączy te dwa na pierwszy rzut ucha wydawałoby się odległe światy i robi to doskonale. W roku 2018 pojawiła się płyta po prostu zatytułowana Buga Wesseltoft and Prince Thomas. Czyli mamy do czynienia z muzyką skandynawską. Prince Thomas, czyli gentleman, dziś wiodący prym w przestrzeni nowej muzyki disco. Jest producentem, który często sięga po takie dosyć, powiedziałbym, proste zabiegi mające na celu uruchomić przede wszystkim ciało, ale ma też tę bardziej ambitną, inteligentną stronę, co słychać właśnie chociażby na płycie Buga Wesseltoft and Prince Thomas. Płycie, która ukazała się w 20 lipca 2018 roku. I teraz chciałbym, żebyśmy chociaż w jakimś fragmencie posłuchali jednego z nagrań tego wydawnictwa. To będzie utwór rozpoczynający ten bardzo, bardzo dobrze nacięty winyl. Thank you. Tak brzmi piękny, skandynawski nu jazz z roku 2018. Autorem tej kompozycji jest Boge Wesseltoft i Prince Thomas. Więcej znajdą Państwo na ich wspólnej płycie opublikowanej w roku 2018. A na zakończenie dzisiejszego spotkania pozostaniemy z Princem Thomasem i muzyką innego nu jazzowego tworu, jakim jest Jaga Jazzist. Jaga Jazzist w sierpniu opublikuje swój najnowszy album, a całość promowana jest z jednej strony kompozycją właściwą Jagi Jazzist i remiksem. Remiksem wykonanym właśnie przez Prince'a Thomasa. I tym utworem zatytułowanym Spiral Era, mówię Państwu dobranoc, ale proszę jeszcze nie iść spać, bo przed nami spotkanie z Mateuszem Tomaszukiem, który jest tutaj na żywo w studiu. I to jest super, bo nie ma to jak żywe radio. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone chwile. Do usłyszenia w poniedziałek po godzinie 19. Nazywam się Michał Margański. To był znowu bardzo fajny czas z Państwem. Dobranoc.